Post. Na której bym 40 dni widać było całe królestwo tej ziemi. Najpiękniejszy zły pokazywał je rękoma mówiąc: to moja własność moja i tylko moja. Wszystko ci dam, tylko pani. Jezus mi pokłon, wszystko ci dam, tylko pani. Jezus mi pokłon, wszystko ci dam, tylko pani. Jezus mi pokłon, wszystko ci dam, tylko pani. I dam ci ogromne królestwo babilońskie, wszystkie prowincje Rzymu łącznie z Jerozolimą. Dam ci Europę Napoleona i wszystkie posiadłości dyktatorów w koronach. A to wszystko ci dam, tylko wadni. Jezus mi pokłon, wszystko ci dam, tylko wadni. Jezus mi pokłon, wszystko ci dam, tylko wadni. Jezus mi pokłon, wszystko ci dam, tylko wadni. Wszystkie terytoria należą do pięknego, złego, należą do szatana, pana świata tego. Tak wszystkie państwa należą tylko do niego, należą do trzech szóstek pana świata tego. Wszystko ci dam, tylko wadni. Jezus mi pokłon, wszystko ci dam, tylko wadni. Jezus mi pokłon, wszystko ci dam.